morning. Yo, he's boss. Yeah. Roger Sanchez, John Dickweed, Left Field, DJ Sneak, Pete Tong, Omar van Helden, Sasha, Basement Jack, Paul Okafor, Jeff Mills, Fat Boy Slim. Wil je meer? Luister dan iedere zaterdagavond van 6 tot 8 naar The Essential Mix. Alleen op Slam FM. Jij blijft me leugens vertellen, maar tot jouw verbazing kijk ik vond haar kapotje en je bent gepakt. Daar buiten, ik haat je zoveel recht nu. Ik haat je zoveel recht nu. MTV, nu ook verkrijgbaar in het Nederlands. Samengesteld en gemixt door Piet Heller en DJ Marcello. Feel the heat of chemistry. De meest opzwevende house tracks van dit moment op twee super cd's. Alleen het beste van het beste uit de heetste club van Nederland. De nieuwe chemistry cd by ID&T. Hey, met Kim, bel me even. Ik moet je iets vertellen. Het is echt heel belangrijk, bel me. Bel me nou terug! Moet je iets kwijt? Stuur een gratis sms-bericht van je pc naar iedere mobiele telefoon. Kijk op www.genie.nl. Beat after beat, groove after groove, jam after jam. That's what I want to hear. 24 hours strictly on Slam FM. Okay, let's kick off another brand new hour to heat you up. The Essential Mix. The Essential Mix. potion. Melancholy poetic recharge.